20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 4 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Papież Franciszek sprawował w Bazylice Watykańskiej liturgię Wigilii Paschalnej. Lekarze apelują o pozostanie w domach podczas Świąt Wielkiej Nocy. Ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Wielką Sobotę. W mrocznych miesiącach pandemii Jezus zachęca, by nie tracić nadziei. Mówi papież i podkreśla, że dzięki zmartwychwstaniu możemy niezależnie od wszystkich niepowodzeń zawsze zaczynać od nowa. Franciszek sprawował w Bazylice Watykańskiej liturgię Wigilii Paschalnej. W reżimie sanitarnym uczestniczyło w niej około 200 wiernych. W tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei. A non perdere mai la speranza. Ksiądz Marek Białkowski mówił podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, że tylko wiara sprawia, iż nasze życie na ziemi przestaje być tylko drogą do śmierci. Wiara tak rozumiana ma źródło w śmierci Chrystusa na krzyżu i w jego zmartwychwstaniu, podkreślał kapłan. One są paschalnym darem Boga. One wypływają z wysokich źródeł, z Golgoty i pustego grobu. I to dlatego tak fundamentalnie ważną jest ta noc i to nasze nocne świętowanie. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone od czasów apostolskich. Korzenie sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia z egipskiej niewoli i przejścia przez Morze Czerwone. W czasie pandemii, podczas świąt Wielkiej Nocy, wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. Transmisje w programach pierwszym i drugim, a także na portalu polskieradio24.pl. Lekarze apelują o pozostanie w domach podczas świąt. Jak zaznaczają, spędzenie tego czasu poza miejscem zamieszkania jest narażaniem siebie i bliskich na zakażenie COVID-19. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że nie jest to warte świątecznego spotkania. My cały czas mówimy o tym, że powinno się spędzać te święta w gronie osób, z którymi się mieszka. Jeżeli to jest jedno miasto, to możecie się Państwo później spotkać w przestrzeni otwartej na spacerze. Myślę, że to takie ostatnie święta, które w ten sposób spędzamy pod jednym warunkiem, że się będziemy w odpowiednim tempie i szybko szczepić. I w związku z tym mam wrażenie, że większość z nas jest w stanie pomimo niedogodności wytrzymać. Doktor Sutkowski podkreśla, że ci, którzy mimo apeli zdecydują się na spędzenie świąt w większym gronie, powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To 3,5 tysiąca mniej niż w sobotę tydzień temu. Zmarło 571 osób, które chorowały na COVID-19. Prezydent Niemiec ostrzega przed rozłamem w społeczeństwie. W świątecznym orędziu Frank-Walter Steinmeier wezwał swoich rodaków do połączenia sił w walce z pandemią, wskazując także na błędy samych rządzących. Nie wykluczył, że Niemców czekają kolejne obostrzenia. Prezydent Niemiec zaznaczył, że pewne decyzje rządu zamiast pomóc spotęgowały problemy. Doszło do uchybień, szczególnie w kampanii szczepień, strategii testowania i kwestii cyfryzacji. Pandemia podsuwa nam lustro, w którym się odbijamy. Zobaczyliśmy nasz lęk przed podjęciem ryzyka, przerzucanie odpowiedzialności w tę i z powrotem, powiedział Frank-Walter Steinmeier. Gospodarz zamku Bellevue podkreślił, że w czasie pandemii zarysowały się między rządzącymi i społeczeństwem ostre podziały zagrażające rozłamem. Większość obywateli zakłada, że politycy są odpowiedzialni, chcą być zorientowani i potrzebują zrozumiałych regulacji, ale to nie wystarczy. Musimy działać wszyscy. Zaapelował Steinmeier. Prezydent zachęcił swoich rodaków do upatrywania zagrożenia tam, gdzie naprawdę jest, wzywając ich do połączenia sił w walce z trzecią falą pandemii. Steinmeier zapewnił, że karta się powoli odwraca, choć nie wykluczył wprowadzenia dalszych obostrzeń po świętach wielkanocnych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dziś sporo słońca, bezchmurnie na zachodzie i nad morzem, przelotny deszcz na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą 5 stopni w Suwałkach i Krakowie, 6 w Lublinie i Warszawie, 7 w Poznaniu i Wrocławiu, 9 w Trójmieście, do 11 stopni w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. One love, jedna miłość. Czyż nie tego nauczał Jezus? Tym pięknym akcentem, czyli dubową wersją One Love od Boba Marleya, zaczynam wielkanocną niedzielę. Nazywam się Mike Polarny i zapraszam na 2 godziny z muzyką świata. Nieco świąteczną, dość spokojną i kojącą. Na początek zabieram Państwa na Kubę, do mojego przyjaciela, jednego z najlepszych fuzjonistów świata, nagrywającego m.in. dla Buena Vista Social Club czy Afro-Cuban All Stars. Tony Leal Rodriguez to prawdziwa, żyjąca legenda. Tutaj w swoim specjalnym projekcie w utworze Plegaria a Obatala, czyli modlitwa do Boga Obatala. Wa, Bobo Richa, Wo, le digo Roseku i Kunfo Dache, el mio Roseku, Odum, Olodumare Ache, Ache Wa, Ache Bobi Woro, Ache Olu, Ache Bobo Ocha Kakowani Le, Ochiche Odara. Odache Ache Yami Ache Ochanla Ache Ache Baba mi Odara Fumi la Ocha Ache bokerere. Madeira será wa, Madeira será wa, Madeira wa, Madeira será wa, Madeira, Madeira, Madeira será wa, Madeira wa, Madeira será wa, Madeira será wa. Chinche odara ikun la foda che emi oro odun olodumare achewa zache ochinche odara ache mi baba obatala ajaguna leribo ocha okan emi ache Ache emi baba Ache Ache odara emi baba Ache odara Ache odara Petrona, clavel de Tehuantepec. Rosa de Castilla y Rama y Petrona cortada al amanecer. Rosa de Castilla y Rama y Petrona cortada al amanecer. Jardín del amor y Petrona se para un pájaro a ver. En el jardín del amor y Petrona se para un pájaro a ver. Después de picar la flor y Petrona no quiso permanecer. Después de picar la flor y Petrona no quiso permanecer. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. Solidão é lava que cobre tudo, amargura é minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra carvada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você. Dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Amargura. dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão. Tropikach. always, yes, we do. Thank you. cabello blanco. Algo para ti, algo para mí, que vino a la que sí. Tu caída dulce a mi guardia, que vino mágica. Algo para ti, algo para mí, que vino a la que sí. Tu caída dulce a mi guardia, que vino mágica. Drodzy Państwo, za nami pierwsze 30 minut Wielkiej Nocy w tropikach. Zatopieni jesteśmy w nieco mistycznych dźwiękach i w melodiach serca od tak wspaniałych wokalistek jak La Patrona, Maracuja czy Fautumata Diawara, a także od muzyków Bonobo, i Ife. Stopniowo zabiorę Państwa w stronę bossanowy, soulu czy reggae. I to nasze specjalne wydanie Polarnego w Tropikach takie dzisiaj będzie, jeszcze do drugiej w nocy. Dużo rytmów, które leczą, uspokajają i inspirują do podróży tych ziemskich i tych astralnych. Przed nami cudowna Danit w utworze Quattro Vientos, a także El Buho i Recluse z gościnnym wokalem Joe Duki. Zostańcie Państwo ze mną do drugiej w nocy. Polarne w Tropikach w Trójce. Viene de la montaña, viento traenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento traenos la claridad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, v Now I know. so close. Hold it now, I know where I want to go. Hold it now, I know. I oh. just the same.